و اما الذين كفروا فظنان که کافر شدن و اعذبهم و عذاب میکنم و ایشان را عذابا شدید و عذاب سخت در دنیا و آخرت دنیا و آخرت و ما لهم من ناصرین نباشد ایشان را مددگار. الله جل جلاله به حضرت عیسی علیه السلام جهت عظمت و بزرگداشت سریعتا می فرماید که قال الله و یاد دو انگامی که الله جل جلاله گفت یا عیسی ای عیسی اینی متوفی هر انا من گیرنده ای تو هستم و رافع و بردارنده ای تو هم الیه بسوی خود و مطهر که من الذین کفر و پاکننده ای تو هم از صحبت کسانی که کافر شدن. در رابطه به این موضوع نظریات متعدد دیروز هم چیزی ما اشاره داشتیم. اولیشی که تعداد از علمانه که در آیت تقدیم و تأخیر است یا عیسی اینی رافع که الیه و متوفی، اول تو را به خود بالا میبریم، بعد از در دنیا نزولت میبخشیم، بعد در دنیا تو را میمیرم. و هر بن المنبه میفرمد که یا عیسی ای عیسی اینی متوفی، ما تو را میمیرانم. یعنی 3 ساعت در اول از روز قبل از اینکه حضرت عیسی علیه السلام بلند شود فوت کرده بود، بعد از اون زنده شد، از اون بعد و رافع و کهیلیه و بعد بارنده ای تورم به سوی خود. بعض علما 4 ساعت تا 7 ساعت نظریات را میدهد. آنانی که میگن که حضرت عیسی علیه السلام وفات نموده، آیه مورد بحث و هم حکایت خداوند متعال را ذکر می کند. بعد از آن که تمام نعمتهای خود را به آن می شمارند و حضرت عیسی علیه السلام به کوره رساندن و عدم نقطه رسالت خود بیان می کند، بعد می فرماید که من مسئولیت نداشتم، فلما توفیتنی انت، وقتی که تو مرا میراندی ای پروردگار من، انت رقیب، تو مسلط بودی، تو بر اوضاع رقیب و نگهبان بودی. روی ای اساس بر مرگ حضرت عیسی علیه السلام دلیل دارد. و نظر دوم که نظر دقیق و جمهور علماست و احادیث بسیار زیادی از 115 تا 140 حدیث در اختیار مسلمان ها وجود دارند و علما وجود دارد، استدلال میکنند که نه، حضرت عیسی علیه السلام زنده با آسمان صعود کردن، بعد به دنیا پایین می شود، دجال را می کشد و حکومت خدا را در زمین تطبیق می کند، بعد از او به مرگ تبعیش می مرد. این دیگر نظری است. استدلال هم با هم با آیه فوق دارد و هم با آیه 157 سوره مبارکه نساء در پاره ششم، شما یک بار بکشین، الله در اونجا اشاره میکنند. آیه 157 سوره مبارکه نساء. الله میفرماید و قولهم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول الله، و به سبب گفتنشان که ما کشتیم حضرت عیسی پسر مریم را، و ما قتلوه نکشتند او را، و ما صلبوه نه بدار کشیدند او را، ولکن شبه لهم، ولکن مشتبه شد بر ایشان، بر ایشان کارشان مشتبه شد. و این نظری بود که از یهودای منافق برای پادشاه ظالم جایی که حضرت عیسی علیه السلام در اونجا بود او را برش نشاندهی کرد و بعد از محاصرش او شخصی داخل اتاق می شد، حضرت عیسی به ره می راد و این شخص به خواهی حضرت عیسی تبدیل می شد و این نفر مسئول می شد. بعد از او ولد این شد به هره و برشان مشتبه می شد که خود رفیق ما شد اگر این حضرت عیسی است، و اگر این رفیق ما حضرت عیسی شد خودشان هم در این باب مشتبه می شد. بنام برکات حضرت عیسی علیه السلام قائل اصلا و این دقیق به این نظر است. بعض علما میفرکینه یا عیسی علیه السلام این متوفی و خواست به معنای خوابی همه امیدانی که الله ای را با بالا میفرد و معنایی که خوابی در وجود شد و رافع رو که ایله بردارنده ای تو اصلا به روح جان و مظهر رو که من الذین کفر و پاکننده ای تو هم از صحبت کسانی که کافر شدن و جاید الذین اتبعو که گرداننده ای تابعان تو هستم که امان امت اسلامی فوق الذین کفر و بربالای کافران ایل ایام قیامتا برود قیامت. در سوره مبارکه نور آیه 55 الله اشاره می کند که وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلن لهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فإن الله جل جلاله وعد خطر برای مسلمانان می کنه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. علت تسلط مسلمان در روی زمین دو چیز است: ایمان به خدا و کارها مطابق به شریعت خدا بکنند. هر دو ایمان مسلمان ها به ارزشهایشان ضعیف شوند و یا هم در صحت اعمالشان مطابق به شریعت خداوند متزلزل شوند و سفکی بکنند، الله نظام را از پیش میگیرند. صحابه هم ایمان داشتن هم عمل صالح، الله نظام برشان داده بودند. بدان مسلمان ها که امروز ضعیف هستند، در حقیقت این نقطه ایش است که هم در ایمانشان تزلزلی وجود داره. مسلمان است دار از دموکراسی می دارن، مسلمان است دار از سوسیالیسم می دارن، مسلمان است نماز نمی خوانند، مسلمان است عزت را در دروازه های کفر و شرک می بینند. از این خاطر الله ذلیلش می کند، از این خاطر الله شکستش می دهد. بنابراین مسلمانی که ایمان به الله داشته باشه و به شریعت خدا داشته باشه، هیچگاه هم صدر خود را برای دیگران پایین نمی کند و با عزت زندگی خواهند کرد. نکته دومی که و جعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه، این مساله در استدلال و در منطق هم می شود. منطق اسلامی و استدلال اسلامی چنان عظیم است که هیچگاه دیگران نمیخوان با ما به استدلال و میز مذاکره فکری بنشینند. به این هم میفهمند که مسلمانها دست بالایی دارند و همچنان از نظر اقتصاد و از نظر سوق الجیشی بهترین موقعیت ها در اختیار مسلمان هاست، بهترین سرزمین ها در اختیار مسلمان هاست، بهترین منابع طبیعی در اختیار مسلمان هاست و این چیزیست که تاریخ و همه هم تثبیت شده. ثم الی مرجع کن باز پس به سوی من بازگشت شما و احکم و بینکم پس فیصله میکن در میان شما فیما کنتم فیه تختلفون، در آنچه که در آن اختلاف میکردید. در آن اختلاف میکرد، اختلاف در شی دیگری نیست، آیا قرآن حاکم شاید یا نظام وضعی، سرسی اختلاف است، دین خدا بیه یا دین طاقتهی بشر. فا اما الذین کفروا، پس آنانی که نتیجه قضاوتی است، الله قضاوت میکنه، باید نیست که قضاوت پیشتش بر ما معلوم نکرده باشه، الله قضاوتش بر ما معلوم کرده که این تو قضاوت میکنم. و اما الذین کفروا، پس آنانی که کافر شدن، شریعت خدا را زیر پای کردن، فأعذبهم عذابا شدیدا، پس عذابشان میکنم عذاب بسیار سخت، فی دنیا و الاخره، در دنیا و آخره، در دنیا هم عذاب سخت برش میکنم، نفرین مردم بر سرشان هستن، ذلیل هستن، اولادایشان بدبخت هستن، در خانهشان بیتفاقی هستن، مرضهای مختلف بر وجودش مستولی هستن، ای در دنیا عذابش هستن، در آخرت هم از ایک سختر هستن. و ما لهم من ناصرین، و نباشد ایشان را مددگاران، و ما لهم من ناصرین، نیست ایشان را مددگاران. و اما الذین آمنوا، و اما آمنی که ایمان آوردن و عمل الصالحات، در پرتوی باورهای نیکشان کارهای شایسته مطابق به طریقه پیغمبر علیه السلام کردن، فیوفیهم اجورهم، پس پوره مرمیدهم ایشان را مزدهایشان، و الله لا یحب الظالمین، الله ستمداران را دوست ندارد، و الله لا یحب الظالمین. ستمدار کیست که شریعت کامل و شامل خدا را زیر پای بگذارد؟ اصلی پشت قوانین وضعی می دارد. عجیب است که از این که دست تنگوه از که خواهد بوده از پیش خواستان بود چی می خواهی دیموکراسی؟ خب مراکز دموکراسی خود آمریکا هستن. همون رقم نظام خیلی که در آمریکا هست میگن این رقم نمیخن خیلی چی میخواییم؟ باز دیگر کم میشه شما یه از دموکراسی خیلی گفتن بکنید دیگر دیگر وقتی که بگن چی دموکراسی میخواییم؟ خب چی رقم دموکراسی؟ دموکراسی آمریکا؟ نه دموکراسی لندن؟ نه دموکراسی جرمنی؟ نه اونی خیلی چی رسو میخواید بشن اما چیزی که برمان میرو همون رو واضح بکن ایمان به خدا ندارن صراحتا گفتن نگیره دنش مسلمان میدنن یعنی او رقم امریکا وای میخواهند که زنم بیا کتی رفیقش با چیزی گفتن ندارن گفتنش کتی رفیق بیا چیزی گفتن ندارن زن کتی تک باروسی بکنه ما وقت شای اعتراض کردن ندارن اصلا اون دیگه نظام میخواهد با رضایت چی میگن یعنی او رقم نمیخواهند خواهی کدام جای ما خراب است که امور جور بکنیم بود خود نشان بود ببینید شما اگر مسئله ای عزیز که در افغانستان تربیت نیست پس بیاید ما امید که تربیت اسلامی بیاید ما خود تربیت غیر اسلامی را کار نداریم و دوستش هم نداریم اگر سر تربیت اسلامی کدام جای انتخاب داری بیاید تسکویدش کن سر اقتصاد اسلامی انتخاب داری بیاید تسکویدش کن سر عقلی اسلامی انتخاب داری بیاید تسکویدش کن وقتی که تصمیت هم نمیتونی دیگر هم میخوایی خیلی هم منافقه دارد بنام یه مسلمان هم نیستن که ایمان داشته باشن یا کسایی هستن که ایمان با خدا ندارن فقط با خاطر از این که تسلط بر ما پیدا بکنن در ظاهر کلمه میخوایی به خاطر نماز نمیخوانن شراب میخورن فحاشی میکنن یه دین هایی هستن که اتفاقی و کمانصاف باز خوب بودن کمه که غیرت داشتن یا به غیرت هم دارن. ولكن التوب عليه إن لم يكن بالتوب من الآيات نشانها حقيقة وذكر الحكيم ويا دواري حكيم الناس الله يقول ولكن التوب في بيان رباته ميخانين في أحكام رباته ميخانين من الآيات نشانها حقيقة هي نشانها حقيقة وذكر الحكيم ويا دواري حكيم الناس پند حکیمانه هم در اینجا است اگر دقیق شدید میگیرید این پند تعداد زیادی از نصرانه های نجران جدال به پیامبر خدا کردن گفتن که حضرت عیسی اگر خدا نیست پسر خدا نیست پس چرا به پدر تولد شده این سوال را میکردن چرا حضرت عیسی علیه السلام در طفولیت گفت میزد بسی دلیل داریده که بچه خدا هست الله جوابش را میده این مثل عیسی هر اینه حال حضرت عیسی علیه السلام در خلقتش عند الله نزد خدا که مثل آدم ما نزد حال خلقت حضرت آدم علیه السلام است حضرت آدم علیه السلام بی پدر و بی مادر خلقا کرد این خود با مادرش خدا هست یه چی سختی سی پیش الله تو اعتراض میکنی او رقم بیشه دیگر حضرت آدم علیه السلام آدم را بیخی خدا بگن یک مرتبه از حضرت آدم عیسی هم بلندش بکنه خلقه من تراب الله پیدا کرد حضرت آدم علیه السلام را از خاک ثم قال له کن فیکون سپس برش گفت شو پس شد شو انسانی که امیر گل سختی که تک تک میکرد اما تو محکمش داره بود او را گفت نرم شد بعضی دو بودت به حرکت آمد خون دمید همه چیز را تغییر کرد عین شکلش این مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقت حضرت عیسی علیه السلام نزد خداوند مطال همان که خلقت حضرت عیسی علیه السلام حضرت آدم علیه السلام است اما تو او را هم گفت شو پس شد این را هم گفت شو پس شد بنابراین این دلیل به الوهیت شده نمیتونه خلقه من تراب الله او را از خاک پیدا کرد جنبه مادیش ثم قال له کن فیکون پس گفت شو و شد جنبه معنویش جنبه معنوی را خود احضر شد حق من رب حق از طرف پروردگارت می باشد فلا تکن من الممترین پس نباشد جمله شک آورندگان این که جمله مرکب از مبتدا و خبر باشد الحق و مبتدا و من رب خبرش معنیت میشه که حق همواره از طرف پروردگارت خواهد بود الحق و من رب این میشه حق از طرف پروردگارت است جایی که نمیتونیم تسلیم شد جایی که نمیتونیم مغز کار نکرد چرا حق از طرف پروردگارت است او که پیام برسد او صحیح است، ولی که دست بکنه تو دقیق نشنه و ذهنیت ما شما خود بوده باشه. چرا؟ الحق و مرده حق همیشه از پروردگارت است، زیرا حق به معنای واقعیت است و واقعیت عین هستی و همه هستی را از وجودی او تعالی چی دفته سرچشمه گرفته. بنابراین کل هستی از طرف خدا پیدا شده. بنابراین وقتی که او تعبیر میکنه، او تعبیر الهی را بپذیر، از خود تعبیرات برای نظام نده. دیگری که جمله مسئول خبر برای مبتدا محذوف شد، ذلک الاخبار، این داستانایی که بعد گذشت و اخبار از خلقت حضرت عیسی علیه السلام که برداده شد، از حضرت آدم علیه السلام که برداده شد، این خبرهایی بود که برای تعالیت برای تو داده شد، همش حقایق است از طرف پروردگاره. ذلک الاخبار، این اخبارها همش از طرف پروردگاره، حقایق است برای تو گفته شد و هر دو معنی نشاد بوده باشد. وقتی این پیام دقیق شد، یقیناً که انسان یک بار متفت شد، اونا گفته بودن حضرت عیسی به خاطر ازی فرزند خداست که الله او را بی پدر پیدا کرد. الله جوابش رو دارید که خیلی حضرت آدم سزاوارتر بایی است، حالا که حضرت آدم علیه السلام شما خدا نمیگن هست، پس چطور فرزند آدم خدا میگن باید بچه خدا میگن؟ جواب از نظر منطق کاملا تثبیت شده، دیگر جایی نیست که اونا استدلال بکنن. مشغول شدن، الله جل جلاله با دینها را نمیتونه کم تا آقلانه برود، از اینها باید تصدیق گرفته شود و میفرماید که فمن حاجک فیه، پس هر کسی که گفتگو میکنند در تو در باب الوهیت حضرت عیسی علیه السلام با وصف به الوهیت نه او اله است، من بعد ما جاءک من العلم، بعد از آن که آمد برای تو علم، فقل پس برش بگو تعالا بیایید ندرو ابنا انا خرام خانم فرزندان خود را و ابنا اکم فرزندان شما را و نساء انا و همسران خود را و نساء اکم همسران شما را و انفسنا و انفسکم ما و شما ثم نبتهل، به بسیار تواضع و تضرع واجبی دعا میکنیم فنجعل، پس قرار میدیم لعنت الله دین خدا را علی الکاذبین بالظهریان. این مباهله است، مباهله از بهل با وزن اهل به معنای رها کردن و واگذاشتن است، و اگر به معنای لعنت و دوری هم آمده از این جهت است، یعنی انسان را خدا بدی و لعنتش بگذاریم، بگذار که الله نفذین بکند. پیامبر خدا علیه السلام به وقت نصرانی های نجران گفت که پس بیان یک کار دیگر میکنیم، فردا در دشت من امرای خانواده خود میایم و شما هم امرای خانواده هایتان بیاییم، بعد از به الله توازانه عاجزیم و دعا میکنیم که پروردگار هر یکی از این دو گروه که غلط بوده باشد و به حق نبوده باشد پروردگار عذاب درش نازل. اینا گفتن که درست هستی کار را میکنم، فرداش پیامبر خدا علیه السلام با خانواده و اهل بیت میشه، حضرت حسن و حسین، حضرت فاطمه و حضرت علی و این وقت با خانواده شمت و شمش انتظار از یارا میکشید که بیاید. اینا در بین خود گفتن که نه، اگر برایم مورد خشم خدا قرار میگیریم، میفهمیدن که دروغ گفته بودن. کسی رو رایی کرد که یا رسول الله ما چیز دیگری از پیش ما بخواهی، رای حل دیگری از مباهلت تیر میشیم. بعد از تو فهمبر خدا برسود که یا چیزی هم بدین و یا هم بجنگ اماره بیدیم، باز چیزی را قبول کردن، چیزی را قبول کردن و از مباهلت اجتناب کردن. این موضوع باز هم حقانیت از این دین دار عنوان میکنه، صحت از این دین و این پیام را الله عنوان میکنه که خود بزرگا و کلانای نصرانی های نجران عقب رفتن. اگر اینها باورمند به عقیده خود می بودن، پس آمادگی می داشتن یقینا الله که هر کسی از این دو گروه که غلط بوده باشه الله اونها را از بین ببرد. فهمیدن که ما غلط هستیم، از این خبر بلیدیت هم کنم. بعض علما می فرماید که امروز هم ما می دانیم که در بعض موارد مباهله بکنیم، یعنی امروز همین ایرابات هست. ارزا یهود نصرانی هندوی بیدینه میخواید با ما بحث بکند و شیرم میرم اگر ایمان داشته باشه باید مباهره میکنه و توازانه و عاجزانه از الله میمان که پروردگاره هر یکی از این گروه که غلط بوده باشد بنش کنه و ما باور بیداریم که دین اسلام حق است، دین الله است، الحق من ربه فلا تکونن من الممترین. حق جانب پروردگار در جمله شک آورندگان ما بوده باش. بنام یقین مایسی انشاءالله در مباهله های آینده ما کسی بخواهد مسلمان ها دست باز خواهند داشت، انشاءالله کامیابیت اینها خواهد بود. این ها را لهو القصص الحق، این ها سرگذشت واقعی است. این ها را لهو القصص الحق، این ها همه سرگذشت واقعی است. یک شیء ذهنی نبوده، یک شیء ذهنی نبوده. قصص مفرد به معنای قصه است، به معنای که همه جستجوهایی که بر صورت گرفت کلش واقعیت داشت، مثالهایی نبود که بر داده میشد. و ما من اله الا الله و نیز معبود، معبود بر حق، موصوف به صفت الوهیت الا الله، جز الله، موصوف به صفت الوهیت جز الله کسی دیگری نیست، نه حضرت عیسی، نه قرآن پیغمبر دیگری، نه ولی از اولیاء الله، نه مخلوقی از مخلوقات خدا. و این الله و هر این الله لهو العزیز، به تحقیق اوست غالب، الحکیم و با حکمت. و این الله لهو العزیز و هر این الله به تحقیق اوست غالب، الحکیم و با حکمت. فإن تولوا، پس اگر دور گردانیدن، فإن تولوا، اگر اعراض کردن با تمام حقایقی که گفته شد، فإن الله علیم بالمفسدین، بشک الله به توفاران خوب عالم است. فإن الله علیم، الله عالم است بالمفسدین، به فاسد و فساد پیشگان، کسایی که فساد میکنن تبایی را میارن، الله به او عالم است. قل یا اهل الكتاب، بعد الله جل جلاله پیام میدهد، پیام الله میدهد که در این صورت که عملا دیده شد که حق با خدا بود، با پیامبرش بود، با مسلمان است، پس این مسلمان عادی نشین، انتظار از این نکشید دیگر شد فرما بیاد افغانستان کار بکنن، تو برو در بزر دیگر کشورها به دین خدا دعوت بکن، تو شجاعت از این پیدا کن پیام خدا رو در خانه هندو برسانی، در خانه مسیحی برسانی، در خانه یهود برسانی، در خانه سیکولارست ها برسانی، این کار تو باید بکنی. از این خاطر این پیام رو واضح بیان میکنم، قل هو ای پیغمبر، قل هو ای مؤمن، ای تلاوت کننده قرآن، یا اهل کتاب، ای اهل کتاب، تعالوا الى کلمه، بیایید به سوی سخنی که سواء بیننا و بینکم، برابر است در میان ما و در میان شما، الا نعبد الا الله، جز الله کسی دیگر را عبادت نکنیم، ولا نشرک به شیئا، و قرار ندهیم به الله شریک را چیزی، ولا نشرک به شیئا، شریک به الله قرار ندهیم، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، و نگیرد بعض ما بعض دیگری را به خدایی من دون الله بجز الله. فإن تولوا فسكر إعراض كذا فقولوا شما مؤمنين ببين فقولوا اشهدوا شما قواهي بدين بأننا مسلمون كما باوردارندگان هستين ما مسلمان هستين من قرب يأخذ هستين ببينم که از اینجا حصه سوم از این سوره شروع میشه که از آیه 64 هستن الى آیه 101 اثبات رسالت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم با ذکر 14 صفات قبیحه منکرین اهل کتاب که از آیه 79 تا 93 شروع می شود و در آیه 96 جواب 30 سوال برای مشرکین و برای اهل کتاب می دهد. الله می فرماید ای اهل کتاب، بیایید به سوی کلمه‌ای که سخنی که برابر در میان ما و در میان شما اویست که الله نعبد الا الله، جز الله کسی دیگر را عبادت نکنه، جز الله کسی دیگر را عبادت نکنه. امام ترمذی حدیث را روایت میکنند از حضرت عدی ابن حاتم الطائی که قبل مسیحی بود، پس مسلمان شد، و پیغمبر خدا علیه السلام معذر کرد یا رسول الله، در قرآن کریم ما میخوانیم که میفرماید که یا اهل کتاب تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم، ای اهل کتاب بیایید بسوی سخنی که بسوی کلمه که در بین ما و در بین شما برابر است، الله نعبود الا الله، جز الله کسی دیگر را عبادت نکنید، ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، بعض ما بعض دیگر را خدایا نگیریم. ما خو هیچگاه هم پیرا و راهبای خود را خدا نگفتیم، ما خو غیر خدا را خدا نگفتیم. در اینجا الله چرا ما را به این رقم شکل عنوان میدهد؟ پیامبر خدا علیه السلام میفرماید که از دعا علمایتان پیرایتان بر شما چیزی را میگو بدون چون چرا را قبول میکرد یا نمیکرد. اونا گفتن که این کار را میکردن، پس میگه اینی ارباب من دون الله هست، اینی با خدایی گرفتن غیر خدا هست. غیر خدا را کسی با خدایی میگه یعنی که قانون نشه بپذیری. از این خاطر ما به اکیداد میگه که خدایتان کیست؟ از ما خدای ما الله هست، اکیداد خدایش بوش هست، رنگه شمانی بوش خدایش هست، هرچی که برشنوه او را قبول میکنند سرمان و طاعت من بکیم سرمان گربان و برشنوه شما شما پیدا دیده میشود، هرچی که شما بگوین اگر بگوین حدود خدا را زیر پای بکن بگیم حدود خدا را زیر پای میکنیم، اگر میگه عبدالرحمن را بکشن سر بگیم بیرون بکشن سر، اگر میگه غزرمه سر بدار نکن سر نمیکنیم، هرچی که شما بگیم سر پروا کنیم غیر خدا را با خدایی گرفتن دیگه، این چرا که قانون غیر خدا و غیر خدا تسلیم میشود. پیامبر ما علیه السلام بعد از اینکه آیت نازل شد بعد از اون نامه ها نوشته کرد نامه این نوشته می کنه به زمامدار مصر عویس و این نامه را به خاطب بن یبی بلتعه رضی الله عنه می دهد. خاطب بن یبی بلتعه رضی الله عنه می رود به مصر و این نامه را به پادشاه مصر می دهد. بعد از اون که او را می خواند، عجیبم در ایست که وقتی که این نامه را برشمه را کسی از چارچاپیر مردم برشمه که برو اول سجده بکن، بازمه که ما خواه آمده بخاطر ازی که سجده غیر الله را برداریم، بخاطر علی امین آره را آوردون دیگه، ما برو برو سجده بکنم، این امکان ندارد. نامه است باید در اختیار شاده شد. بعد نامه را برشمه دهد، نامه را که برشمه ده بوده که میخواند، بعد از دو سه روزی پس مبارک می خواهد خاطب بن یبی بلتعه را و برشنه که ما بر ما در رابطه به اسلام و حضرت محمد معلومات بودیم. بعد از خاطب بن یبی بلتعه معلومات فراوان در اختیار شرار می دهد. در اخیر بازونه که ما به این باور بودم که آخرین پیامبر مبعوث می شد، ولی گمان به این بود که در شام مبعوث می شد، ولی آیه در بین عرب ها مبعوث شده. بعد از تخایف بسیار زیادی را تحیل میکنه و رو به پیغمبر خدا علیه السلام دعی میکنه و در انگاه تحایفش یک داختر هم دعی کرده بود و پیغمبر خدا علیه السلام داختر شخص دعی کرد و گفت که تا وقتی که ما گشنه نشم نان نمیخوریم و هر تا سیر شدیم با بس میکنیم بنام مریض هم نمیشیم و پیغمبر خدا پس طبیب به شرایی کرد و تحایف دیگر را پذیرو. بعض علمانی که این افراد در دلش مسلمان شده بود ولی به خاطر منافع شخصی خودش اسلام خود را اظهار نکرد، همچنان پیامبر خدا علیه السلام به قیصر روم هر خود به اوجا هم پیام را رایی کرد و توسط حضرت یحیی کبیر رضی الله عنه بود. وقتی که او را برشد قیصر روم در بیت المقدس آمده بود، یه با قیصر روم هرقلو داد مأمور ابلاغ اسلامه حضرت یحیی کبیر رضی الله عنه بود، کسی بود که به قواهی پیغمبر خدا علیه السلام زیاد شباهت داشت، بسیار آدم مقبول بود. حضرت جبرائیل علیه السلام هم که میان الغالبا به قواهی حضرت یحیی کبیر نامد مامور ابلاغی بود. وقتی که ایر از بابون بود قیصر روم به بیت المقدس آمده بود، بالاخره خود به او هم رسان. وقتی که در اونجا رسید اوجا هم عین نگه شد و شد که برو سجده بکن برش بعد از اون آمده در احتیاط شده. و حضرت دحیه گفت که ما آمدیم برای شکستاندن از این اصل که انسان به انسان سجده نکند و انسان همش به الله سجده بکنه. چی کنه ممکن است که ما برای قیصر روم سجده بکنم؟ ما باید این آمه را برسانم. این مردم تحشد کردن که اولین انسان است که چنین جرأت میکنه در مقابل یک پاشا و امپراتور. بعد بشنه که در این صورت و سرانون نیز امینامه تا بگذار که سرانون نیز عرب و نامه قرار گرد جز خود امپراتور کسی دیگر رو به نمیگیرد. بعد حضرت دخیه کردی هم نامه رو سر رو گذاشت. وقتی که ایره قیصر میگیرد و ترجمان خدا میخواند و ترجمان وقتی که ای آیت ها رو و این نامه پیغمبر خدا علیه السلام رو هم تعجب میکنند. بعد کسی رو روی میکنند که کسی از مکه بوده باشد و از نزدیکان حضرت محمد علیه السلام در این شهر رو او رو پیدا بکنند. تصادفاً ابو سفیان در شبه تجارت او جامعه بود، او رو پیدا میکنند و او رو وفات میکنند. بعد از در رابطه بعد شخصیت پیامبر خدا علیه السلام از پیش باسان میگه که نسبش در بین شما چیده بود، اما نفریش در بین شما چیده بود، صداقتش در بین شما چیده بود، کل مطالب را باسان میکنه و ابو سفیان هم همین کل واقعات ها را برش میگوید. در اخیر بعض به حضرت دحیه را باز میخواند و برش میگوید که ببین در باره پیامبر به ما معلومات ستید و حضرت دحیه برش معلومات وافر در اخیارش قرار میدهد. از اون بعد میگه که من به این باور داشتم که پیامبر مبعوث میشود ولی گمان بگو که از سرزمین ما مبعوث میشود، ولی که از اون مبعوث شدن کاش که زنده میباشم که پاهایش برش میشوشده. این رو باز میگه بس حیاتی را تحیه میداده و این حیات را به حضرت تحیه میداد و پیامبر خدا علیه السلام. یگانه کسی که در این نامه ها ظالمانه حرکت کرد به نامه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم امپراتوری فاس بود و الله جلجل او رم شکستان و برقابش کرد. الله می فرمد که بگو به اهل کتاب تعالو الى کلمت، بیاییم به یک سخنی. کلمه در اینجا به معنی چیست؟ کلام است، پوره است، نه کلمه به اصلاح فنی عربی که جمله تامنم بوده باشد. سواء بيننا وبينكم برابر است در که برابر است در میان ما و در میان شما. او چیز الله نعبد الا الله، که پرستش نکنیم جز الله را. ولا نشرک به شيئا، و شریک قرار ندیم به الله شيئا چیزی را. ببین نکره در سیاق نفی عموم را افاده میکند. ولا نشرک به شيئا، این چیز را به الله قرار ندهیم، این چیز را، نه پیغمبر را، نه ملائکه را، نه اولیاء الله را، نه آفتاب را، نه مهتاب را، نه ستاره را، نه آتش را، هیچ چیز را به الله قرار نده. و ابن کثیر رحمت الله علیه در زیر شمط باز نوشته میکنه که ای و ای و ای و ای و ای کل نمایشه میگیره. و لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، و نگیره و نگیره بعض ما بعض دیگری را ارباب خدایان من دون الله بغیر الله. به عبارت دیگه ولا یطیع بعضنا بعضا فی معصیت الله، بعضی از ما بعض دیگر را در آنجا که نافرمانی خدا میشه اطاعت نکنیم. ببینید دقیق است، ولا یطیع بعضنا بعضا فی معصیت الله، در معصیت خدا یک دیگر را چی نکنیم؟ اطاعت نکنیم. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، از جایی که الله جل جلاله زرا حکم داد، حکم الله در هر طرف نسبت به حکم ولات امور، از امیرای خود چی میکنیم؟ اطاعت میکنیم تا وقتی که مطابق با شرع برون. از با حکم خلاف دین بره اطاعت نمیکنیم. انسان بر ما بگو مسلمانه بکش، نمیکشمش. خدا کنه که کلگی بگوید بر ما، نمیکشمش، این کارا نمیکنه. این دین بر ما حکم میکنه. بدن جنگای تنظیمی گیر افغانستان سوره که مفتم افتاد فتوای شهیدت نمیدانیم داره برشمین که الله دیگه افتارا ببخشن و کسی که قمنده مضحکانه و خلاف شر را بر تو داره الله از او هم پرسان میکنه. بدن این دلیل شده نمیتونه لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. و این تولو بس اگر اعراض کردن فقولو پس بگوید فقولو شهدو بی انا مسلمون، پس بگوید شما گواه بوده باشید که ما مسلمان هستیم. فقولو شهدو، شما خوب به ای عالم شوید، علم پیدا بون که ما مؤمن هستیم، ما از برنامه خود عقب نمیریم.